تفسیر سورت کہف قرآن کریم کی چند مشہور سورتوں میں سے ایک سورت ہے. کہف کا معنی غار ہے. اس سورت کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے, اسی مناسبت سے اس کا نام سورت کہف ہے. یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی, اور مفسرین کا غالب خیال یہ ہے کہ نبوت کے 8ویں اور 10ویں سال کے بیچ میں اس سورت کا نزول ہوا. اس وقت حق و باطل کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی. ان حالات میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, اور دوسری طرف آئندہ پیش آنے والے واقعات کی کچھ نشاندہی بھی کی گئی. اس سورت کے 12 رکوع ہیں, 110 آیات ہیں اور 1570 کلمات ہیں. اس سورت میں کئی ایک واقعات بیان ہوئے ہیں. اس سورت کے شان نزول کے بارے میں ایک مشہور واقعہ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مکہ میں چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے, تو انہوں نے اپنے 2 آدمی یا 2 سردار مدینہ بھیجے. کن کے پاس؟ علماء یہود کے پاس. ان کے پاس اس لیے بھیجے کیونکہ وہ لوگ گزشتہ کتابوں کے بارے میں جانتے تھے, تورات اور انجیل کے عالم تھے. عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی بات پتہ نہیں ہوتی تو جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے. اسی لیے وہ لوگ علماء یہود کے پاس گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کریں. جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ان سے 3 سوال کرو, اگر وہ شخص ان 3 سوالوں کا جواب درست دے دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا نبی ہے, اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو سمجھو کہ وہ شخص سچا نہیں اور رسول نہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے, کہ ان کا واقعہ کیا ہے, کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ تھا جس کے بارے میں اہل مکہ جانتے نہیں تھے. دوسرا, ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کے مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا, کہ اس کا واقعہ کیا ہے. اشارہ تھا ذوالقرنین کی طرف. اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کرو کہ روح کیا ہے. یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم چند سوالات لے کر آئے ہیں اور اب ہم ان سے پوچھیں گے, اور اس پر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کی نبوت کی حقیقت کیا ہے. وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیے, تو آپ نے جواب دیا کہ میں کل ان کے جوابات تم کو دے دوں گا, لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ہوا یہ کہ 15 دن تک وہی نازل نہ ہوئی. اتنے میں آپ کے مخالفین کو آپ کے خلاف بہت بہت باتیں کرنے کا موقع مل گیا, اور وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے جیسے دشمن کسی چیز پر خوش ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی میں سچے ہیں, کہ آپ ان کے جوابات نہیں دے پا رہے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم تھے, بہت پریشان تھے, کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا. بہرحال جب وہی نازل ہوئی تو 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دیے گئے, اور روح کے بارے میں جواب تفصیل سے نہیں دیا گیا, اور ساتھ ہی اس بات کی آپ کو تلقین کر دی گئی کہ آئندہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو اس وقت انشاءاللہ ضرور کہیں. تو یہ تھا اس سورت کا پس منظر. اس سورت میں چند سوالوں کے جواب ہمیں ملتے ہیں. اس سورت کی تلاوت کے بارے میں بہت سی روایات میں اس کی فضیلت اور برکت اور فائدہ بھی بتایا گیا ہے, ان میں سے ایک روایت جسے صحیح مسلم نے بیان کیا ہے، حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ عشر آیات من اول سورة الکہف وفی روایت آخر سورة الکہف عصم من الدجال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک دوسری روایت میں ہے آخری 10 آیات حفظ کر لے گا یا انہیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ اداء له من النور ما بین الجمعتین اخرجہ الحاکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی قرات کر لے تو دوسرے جمعے تک اس کا دل نور سے منور رہے گا، یعنی اس کو ایک خاص نور نصیب ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن اس کی تلاوت امت مسلمہ میں ایک عام طریقہ رہی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء یضیء له یوم القیامۃ وغفر له ما بین الجمعتین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے اس کے پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا، جو قیامت کے دن اسے خوب روشنی پہنچائے گا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کا نور اس کے ساتھ ہوگا، جتنے جتنے اس کے نیک عمل ہوں گے اسی کے مطابق اسے نور نصیب ہوگا. تو ان خوش نصیبوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے مکان سے لے کر مکہ تک نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا. یعنی یہ صرف مسافتیں اس لیے بتائی گئی تاکہ انسان بہتر طور پر امیجن کر سکے کہ کتنا نور اس کو نصیب ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے، جس شخص نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے، یعنی حق کے تلاوت ادا کرتے ہوئے. حق کے تلاوت کیا ہے؟ ہر حرف کا حق دینا اور پھر اس کے علاوہ جہاں رکنا چاہیے وہاں روکنا، جہاں مد ہو مد، جہاں شد ہو شد، یعنی تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف خانہ پوری کرتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی لمبی سورت پڑھنی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، کچھ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، کچھ بیچ میں جسے کہتے ہیں نا کھا گیا. اس طرح نہ پڑھا جائے، جہاں عذاب کی آیتیں آئے وہاں پر عذاب سے پناہ مانگی جائے، جہاں جنت کی بات آئے وہاں جنت طلب کی جائے. اور اس میں بڑی بات یہ بھی کہ سمجھا بھی جائے، اس کو سمجھے بغیر تو حق ادا نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو وہ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اگر اس عرصے میں دجال بھی آ جائے تو اس کے فتنے سے بھی بچا لیا جائے گا. اسی طرح بعض روایات میں 10 دن کے گناہ معاف ہونے کا ذکر بھی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں رات کو سورہ کہف تلاوت کی گئی اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی اس سے شیطان کا داخلہ بند ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر رات کے وقت یعنی تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، کہ ان کے قریب ان کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک بادل نے اسے ڈھانپ لیا اور وہ بادل مسلسل نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. جب صبح ہوئی تو ان صحابی نے یعنی حضرت اسید نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی سورہ کہف کے پڑھنے سے یہ سکینت نازل ہوئی۔ سکینت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سکینہ ایک اڑنے والی روح ہے۔ ایک اور قول ہے کہ یہ اللہ کی رحمت اور سکون قلب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اطمینان، وقار یا فرشتوں کا نزول ہے۔ اور احادیث میں بھی لفظ سکینت آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مل کر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سکینت کیا ہے؟ یعنی یہ سکون قلب ہے، اطمینان ہے، اللہ کی رحمت ہے اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کی فضیلت کیا بیان کی گئی؟ جو اس کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یاد کرنا تو ایک کام ہے، لیکن دوسرا کام ہوتا ہے یاد رکھنا۔ بہت سی چیزیں جو آپ نے یاد کی لیکن ان کو یاد رکھ نہیں سکے، تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ پڑھا جائے، اگر پڑھنا ہی بھول جائے اس کا طریقہ کیا کیا جائے؟ ایک ہوتا ہے طریقہ اور ایک ہوتا ہے سلیقہ۔ مثلاً سورت البقرہ کی آخری آیات کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ان کو رات کے وقت پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ہر چیز سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو میں نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے کہ مغرب کی نماز میں، مثلاً فرض، سنت وغیرہ میں یا عشاء میں اس کو لازمن پڑھ لیتی ہوں۔ ایک رکعت میں ابتدائی پڑھی تو دوسرے میں آخری پڑھ لی، تو اس طرح الحمدللہ بھولتی نہیں ہے اور ایک عادت ہو گئی۔ اگر آپ ان آیات کو بھی یاد کرنے کے بعد مثلاً ظہر کی نماز میں، مثلاً عصر کی نماز میں، مثلاً کسی ایک نماز میں، لازم ہم اس لیے نہیں کر سکتے کسی خاص ایک نماز کے لیے کہ پھر وہ ایک خود ساختہ طریقہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہر ایک اپنے طور پر اپنی سہولت کے مطابق کسی ایک نماز کے ساتھ اس کی فرض یا سنت یا نفل میں اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عادت بھی ہو جائے گی اور بھولے گا نہیں پھر، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ اور کیا فائدہ ہے سورت کہف پڑھنے کا؟ ایک جمعے کو پڑھنے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ ایک خاص نور عطا کریں گے اور قیامت کے دن بھی نور نصیب ہوگا۔ تو سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے، الذی انزل علی عبده الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی قرآن۔ کیسی کتاب؟ ولم یجعل له عوجا، اور نہیں بنائی اس کے لیے کوئی ٹیڑھ، یعنی اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی عیب اور کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے، قرآن پاک کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے اور سورت الکہف کی بھی۔ قرآن حکیم میں 38 بار الحمدللہ کا لفظ آتا ہے اور 5 سورتوں کی ابتدا اس لفظ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ ہے، بہت بابرکت، بہت پاکیزہ اور بہترین کلمہ ہے، لیکن اسے حدیث میں سب سے افضل دعا بھی کہا گیا ہے۔ الحمدللہ جس میں ہم مانگتے نہیں ہیں کچھ، لیکن الحمدللہ کہنا ایسا ہے جیسا کوئی شخص کوئی دعا مانگ رہا ہو، اور صرف دعا ہی نہ مانگ رہا ہو بلکہ افضل ترین دعا مانگ رہا ہو۔ اور کہنے میں کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا کی جو آیت ہے اس کو عزت والی آیت قرار دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں کئی دفعہ ہم لفظ الحمدللہ استعمال کرتے ہیں۔ الحمد جہاں اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے، وہاں نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے اس کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس حالت میں باہر نکلا کہ آپ کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ کا گزر ایک شکستہ حال اور پریشان شخص کے پاس سے ہوا, یعنی بہت ہی تکلیف میں تھا وہ شخص. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ اس نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بیماری ہے, تنگ دستی ہے, اس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے. اب دیکھیں کہ بیماری بذات خود بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے, اور کہاں یہ کہ اس پر انسان کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ ہوں, تو پھر حال کیا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے پڑھنے سے تیری بیماری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی؟ تو اس نے عرض کی, علمنی یا رسول اللہ, کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ضرور وہ کلمات آپ سکھا دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو, توکلت علی الحی الذی لا یموت, الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ترجمہ کیا ہے؟ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اس کی بادشاہی میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی عاجزی کی وجہ سے اس کا مددگار ہے. اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو, وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس شخص نے اس وظیفے کو یا اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیا. تو کہتے ہیں کہ اس شخص کی بیماری جاتی رہی, غربت جاتی رہی, اور اس کی بجائے اس کو خوشحالی نصیب ہوئی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, وہ بھی سن رہے تھے اس کلمے کو, تو انہوں نے بھی سن کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حال بہت اچھا ہو رہا ہے, تو کہنے لگے کہ لم ازل اقول الکلمات التی علمتنی, کہ میں مسلسل وہ کلمات پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھ کو سکھائے ہیں. تو سورۃ کہف کے شروع میں بھی الحمدللہ کے الفاظ بیان ہوئے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر نعمت پر, اس کے ہر احسان پر, انسان اگر سارا دن بھی اس کی تعریف کرتا رہے, شکر ادا کرتا رہے, تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن خاص طور پر جس نعمت میں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی جس کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ ملا. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر الکتاب نازل کی. اور کیسی ہے وہ کتاب؟ ولم یجعل له عوجا, کہ جس میں کوئی عیب نہیں, کوئی ٹیڑھ نہیں, جو کچھ ہے سب درست ہے. قیمن, درست کرنے والی ہے, سیدھی ہے. قیم کا لفظ جو ہے یہ فائل ہے, اور درست کرنے والے کے لیے ہے, یعنی جو کسی کا حال درست کر دے. عام زبان میں مینیجر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی جو تمام چیزوں کو مینیج کر کے کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا حال درست کرے, تو اس کو بھی قیم بولتے ہیں, یعنی اس کو قائم رکھنے والا. جیسے کسی عمارت میں پلر ہوتے ہیں, تو اسی طرح قیم, قائم رکھنے والی, سیدھا کرنے والی, اور ایک معنی استقامت پر رکھنے والی. قیم کا معنی قائم ہے, لیکن مراد ہے مستقیمن, بندوں کی تمام مصلحتوں کی حفاظت کرنے والی. قرآن پاک کی ایک صفت یہاں کیا بیان ہوئی ہے؟ کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, کوئی عیب نہیں. اور دوسری صفت کیا بیان ہوئی ہے؟ کہ اس کے اندر عیب ہونا تو دور کی بات, ٹیڑھ ہونا تو دور کی بات, یہ تو ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے اندر لوگوں نے طرح طرح کی مشغافیاں کر کے, خود ساختہ اس کی تفسیریں کر کے, اس میں بہت سی چیزوں میں اضافہ کر دیا تھا اور اس سے ان کے دین کے اندر انحراف پیدا ہو گیا، وہ سیدھی راہ پہ چلنے کی بجائے بھٹک گئے، تو اس کتاب نے آ کر ان تمام انحرافات کو، ان گمراہیوں کو ختم کیا اور ایک بالکل سیدھی راہ قائم کی. یعنی یہ کتاب خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی حق پر قائم رکھنے والی ہے، خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر بھی کمال پیدا کرنے والی ہے. جو شخص بھی اس کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق رکھے گا پھر اسے حق پر استقامت نصیب ہوگی، اسے سیدھا راستہ ملے گا. قیمن، یہ قرآن پاک کی صفت ہے. نمبر ایک تو یہ بتایا گیا لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں، اور دوسری یہ بتائی گئی قیم ہے. قیم کا لفظ معنی کیا ہوگا؟ قائم رکھنے والی، ٹھیک ہے نا. قیوم اور قیم ایک ہی روٹ سے ہیں، اور قوام یہ سب ایک ہی روٹ کے لفظ ہیں، کیونکہ اس میں حرف علت آ رہا ہے اس لیے شیپس بدل جاتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا، ورنہ ان سب کا روٹ ایک ہی ہے. قوام، قیم، قیوم یہ سب قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. قیم قائم رکھنے والا، جیسے کسی ادارے میں قیم کا عہدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ عام طور سے مینیجر کے لیے، کہ اس کے انتظام کو قائم رکھنے والا. لیکن یہ ایک عام زبان کا لفظ ہے، اس کو قرآن کی تفسیر میں نہیں آپ استعمال کر سکتے، یہ تو عام مفہوم سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے. قیم کا ایک معنی مستقیم ہے، ٹھیک ہے، اور استقامت دینے والی، درست کرنے والی. تو قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا کچھ نصیب ہوگا، کیا کچھ حاصل ہوگا؟ پچھلی آیت میں عوج آیا، عوج کے فوراً بعد قیم آیا، تو عوج کیا ہے؟ ٹیڑھا پن. اور قیم کیا ہے؟ اس ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا. مثلاً آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو جو ایک سمجھدار انسان ہے یا ایک سنسبل انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو ٹھیک کرے گا، ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو پچھلی کتابوں میں جو تحریفات ہوئیں، لوگوں نے اس کی خود ساختہ تشریحات کی، تو اس کتاب نے آ کر کیا کیا؟ اس ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، اس ساری سوچ کے انحراف کو. تو قیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ پچھلی کتابوں میں جو لوگوں نے تاویلات کی، خود ساختہ تشریحات کی، مفاہیم کو بدل دیا، اس میں انحرافات کیے، اس کتاب نے آ کر ان سب چیزوں کو درست کر دیا، سیدھا کر دیا. ایک تو یہ مفہوم ہے. دوسرا مفہوم کیا ہے مستقیم کے معنوں میں؟ جیسے صراط مستقیم ہوتا ہے نا، استقامت کے معنوں میں، کہ یہ کتاب استقامت دینے والی ہے. مثلا آپ اس کتاب کو تھام کر رکھے پڑھتے رہیں تو آپ کے لیے سیدھے رستے پہ چلنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ میں بھی کجی آ جائے گی. قرآن پاک کی یہ صفت یہیں پر آئی ہے نا، کہیں اور نہیں آئی. خود بھی درست ہے، یعنی مستقیم ہے. قیم کا معنی جب مستقیم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب بالکل درست ہے. لم یجعل لہ عوجا قیمن، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی بالکل درست ہے. یہ معنی ایک تو بنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس انسان کے اندر کوئی کجی ہو اس کی عادتوں میں، اخلاق میں، اس کو بھی یہ سیدھا کرنے والی. گویا دوسرے لفظوں میں خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر کمال پیدا کرنے والی ہے. یہ سب لفظ بولے گئے تھے اس وقت، تو صرف آپ لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں، دل میں نہیں اتارتے. میں اس کو کس طرح لیتی ہوں؟ کہ جیسے یہ مجھے ٹھیک کرنے والی ہے، یہ مجھے سیدھا کرنے والی ہے. اور کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ خبردار کرے سخت سزا سے. لینذر، تاکہ وہ خبردار کرے. وہ کون؟ اس سے ایک مراد تو اللہ تعالیٰ ہے، کہ جس نے کتاب بھیجی اس نے یہ کتاب اس لیے بھیجی کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرے. یا دوسرا معنی وہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ خبردار کریں اس کتاب کے ذریعے، کیونکہ آپ پر کتاب نازل ہوئی. اس میں آپ دیکھیں نا، پچھلی آیت میں دونوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے کہ جس نے کتاب نازل کی، اور بندے کا ذکر بھی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کتاب نازل ہوئی. تو کتاب کے بھیجنے کا مقصد خالق کے نزدیک کیا ہے؟ تاکہ بندوں کو سیدھے رستے پر قائم رکھا جائے, اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر سمجھا جائے تو مراد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت پر قائم رکھا. اور اس کے لیے خاص طور پر جو چیز سامنے رکھی وہ کیا تھی؟ بأساً شدیداً, کہ ادھر ادھر جانے والوں کو, راستہ چھوڑنے والوں کو, بگڑنے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے. من لدنہ, اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے. ویبشر المؤمنین, اور صرف سزا ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی. کس کے لیے؟ مان جانے والوں کے لیے. الذین یعملون الصالحات, وہ جو صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے والے بھی ہیں. ان لہم اجرا حسنا, کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے, بہترین اجر ہے. نہ ماننے والوں کے لیے بأساً شدیداً ہے, اور مان جانے والوں کے لیے اجرن حسنن ہے. ایک طرف خوف دلایا گیا اور دوسری طرف خوشخبری دی گئی. ماں کسی نفی ہی ابدن, رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ, یعنی آخرت کے ایسے انجام سے دوچار ہوں گے جہاں کا اچھا انجام بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور برا انجام بھی ہمیشہ کے لیے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ, اور ڈرائے ان لوگوں کو. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. تو گویا ایک طرف یہ کتاب تمام انسانیت کو خبردار کرنے والی ہے, اور دوسری طرف خصوصی طور پر ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں, اور شرک کرنے والوں میں جو اللہ تعالیٰ کے برابر اس کے لیے اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینے والے خاص طور پر تین فرقے ہیں. نمبر ایک عیسائی, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. نمبر دو مشرکین مکہ, جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا, کیونکہ ولد کا لفظ جو ہے یہاں نکرہ ہے اور اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے جس میں بیٹا بیٹی سب شامل ہو سکتے ہیں, یعنی چائلڈ کے معنوں میں ہے. اور تیسرے نمبر پر یہود, جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور اس کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی اور بھی اس نظریے کا حامل ہو تو ان سب کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت بخشنے والی ہے, انہیں خبردار کرنے والی ہے کہ جو ایسی سوچ رکھتے ہوں. دنیا میں انسان کے لیے اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سہارا بنائے. اور اس کی ایک بدترین شکل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرے. فرمایا ما لہم بہ من علم, ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں, ان کے پاس اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں. یہ بات وہ بغیر علم کے کہہ رہے ہیں, لا علمی میں کہہ رہے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے عقائد محض سنی سنائی بات پہ اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی, کسی آسمانی کتاب میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو. اور عموماً کیوں وہ کہتے ہیں ایسا؟ صرف اپنے آبا و اجداد سے سن کر. اسی لیے فرمایا وَلَا لِآبَائِهِمْ, نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کے پاس. اور یہ بات کچھ معمولی نہیں. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم, بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا کوئی چھوٹی بات نہیں, ایک جھوٹ ہے, اور جھوٹ بھی کیسا کہ بہت بڑا جھوٹ. سورۃ مریم میں آتا ہے وقال اتخذ الرحمن ولدا, اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. لقد جئتم شيئا ادا, تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھر لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو اس کا بیٹا قرار دیا جائے. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. یہ لوگ محض جھوٹ بولتے ہیں، یہ محض جھوٹی بات کہہ رہے ہیں.